To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 21 lipca, przed chwilą piknęła piąta. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie. No to jeśli się za bardzo nie chce, to może właśnie policzyć do 10 i już może się troszeczkę bardziej chcieć niż wczoraj. To jakby nie było poniedziałek, już mamy za sobą, więc coraz bliżej weekendu. No jak? 7, 8, 9? No może. Pan synoptyk już w robocie. Byle nie dłużej, bo wyjdzie, że liczenie baranów. 11, 18, 9... Właśnie, pochmurno dziś, uwaga, rano miejscami na wschodzie i na południu kraju, a po południu także na północnym zachodzie przelotnie popada w Karpatach oraz na krańcach wschodnich możliwe burze. A wiatr północno-zachodni umiarkowany nad morzem, dość silny i porywisty w czasie burz do 65 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No, a na termometrach dziś nad morzem koło 18 stopni, machamy radośnie do wszystkich na wybrzeżu. 18 stopni w słońcu. Jakim słońcu dziś w prognozie pogody? 20 na Suwalszczyźnie. Tu machamy życzliwie wszystkim, którzy spędzają właśnie na przykład na siodełku, na rowerze na Suwalszczyźnie. Dwie dyszki, jak znalazł. Na południu kraju 22, w centrum 23. Tu mocno ściskamy oczywiście z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych, tych, którzy w robocie,

Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. Pamiętamy, w zeszłym roku o tym sporo mówiliśmy, bo była okrągła 50. rocznica tego wydarzenia, no ale rok później także w 51. pamiętamy i przypominamy. Lot trwał 4 dni. Statek przebył około 400 tysięcy kilometrów o 22.56 czasu obowiązującego w Houston moduł badawczy Orzeł z Neilem Armstrongiem i Edwinem Aldrinem na pokładzie odłączył się od Apolla i wylądował w pobliżu księżycowego równika na obszarze Morza Spokoju. No a kilka godzin później, czyli już 21 lipca właśnie, Armstrong jako pierwszy człowiek w historii stanął na księżycu, skomentował tę historyczną chwilę pamiętnymi słowami. Po udanym powrocie na Ziemię nastąpiła wielka feta. Astronauci zostali powitani przez prezydenta Richarda Nixona patetycznymi słowami, że to największy tydzień w historii świata od momentu jego stworzenia. Dotąd nic tak nie zbliżyło ludzi na świecie. Wspominamy to ważne wydarzenie. 51. rocznica lądowania człowieka na Księżycu. To dziś. A z muzycznego kalendarza też ważna data. No tak się złożyło trójkowo akurat, bo 33 lata temu ukazał się debiutancki album Gunsów. Z debiutu z 1987 roku Guns N' Roses w muzycznym kalendarzu. 26 minut po godzinie 5. Kolejne daty. W 1899 urodził się Ernest Hemingway, pisarz amerykański, mieszkający w Paryżu, aktywnie uczestniczył w życiu międzynarodowej cyganerii artystycznej. Pamiętamy, że główne miejsce jego twórczości, opartej w dużej mierze na materiale autobiograficznym, zajmują powieści. Zmarł tragicznie w 1961 roku. 119 lat temu urodził się Bruno Jasiński, pisarz, współtwórca polskiego futuryzmu. Z kolei 112 lat temu austriacki ogrodnik J.C. Smith hodował pierwszą w świecie róże o zabarwieniu fioletowo-niebieskim. Wówczas stworzyła sensację, a było to ponad 100 lat temu. 69 lat temu urodził się Robin Williams, amerykański aktor, zmarł w 2014 roku, a w 1965 w Warszawie otwarto Pałac Kultury i Nauki Dar Narodu Lesickiego dla Narodu Polskiego. Przypomnijmy, że podpisano protokół o przekazaniu Pałacu Narodowi Polskiemu, a 22 lipca oczywiście 1955 roku udostępniono go całemu społeczeństwu. 53 lata temu uruchomiono stałe połączenie promowe na trasie Świnoujście-Rysztat, to było w roku 1967. No a także wspominamy tych, którzy odeszli. Nie tak dawno, 15 lat temu, pożegnaliśmy tenisistę stołowego Andrzeja Grubbę. W 2011 zmarł Andrzej Zalewski, dziennikarz, przez wiele lat związany z Polskim Radiem. 8 lat temu z kolei odszedł aktor teatralny i filmowy, także reżyser teatralny, profesor i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Andrzej Łapicki. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach. W 1948 urodził się Cat Stevens. Breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Seen a lot. you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child, girl. Cat Stevens urodzinował w muzycznym kalendarzu. 16 stopni pochmurny poranek. To w Piotrkowie informacje od pana Karola. Zależy, żebym się nie wykopertnął, że to od pana Piotrka z Karolowa. Nie, dobrze, od pana Karola z Piotrkowa. Pan Grosiek także z nami. Urlop się skończył, więc do pracy. Pozdrawia pan Grzegorz z Żarek Letnisko. A u pana Darka zimnolubnego, krótko i na temat, byle do weekendu. 16 już, a może i 16 stopni. Coś jak byle do 13. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych, którzy jeszcze przed urlopem. A nie ma to jak gorąco pozdrowić zimnolubnych. Dwie ważne informacje, o których mówiliśmy przed godziną piątą, o utrudnieniach na A2 i A4. Nie ma śladu po tych obu wypadkach. Prosimy Państwa niemniej nie tylko w tych miejscach o szczególną ostrożność na drogach. Ważne informacje także z Państwa trasy, również te korespondencje zawodowe. Jak słyszeliśmy wcześniej, pan Wojtek Lodziarz poprawnie, korporacyjnie informował, że 11 stopni w Rawiczu i paka na pewno zamknięta. Co na to pan od pogody? A właśnie, po 5.30 pytamy. Pochmurno i deszczowo dziś do tego. Rano miejscami na wschodzie i na południu, a po południu także na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu w górach oraz na krańcach wschodnich w ciągu dnia możliwe burze. A wiatr umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie nieznacznie rośnie. Temperatura dziś wyrównana od 18 stopni nad morzem. 20 na Suwalszczyźnie, na krańcach południowych 22. W centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 23 stopnie, a najwyższa temperatura na wschodzie do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut szósta. Just so sweet, but Wolfa i tchnął morę, to z jakiej okazji, pyta pan Maciek. No, zaraz się pan Maciek i wszyscy dowiedzą, a może jakaś słoneczna piosenka w drodze do pracy potrzebuje pani Monika. Fajt tchnął morę. Morę być? Mam nadzieję, że tak. Epic w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Jim Martin, gitarzysta formacji, kończy 59 lat. No to z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od państwa, między innymi od pana Leszka, meldunek bardzo bluesowy, pięknie dziękujemy. Sygnał od pana Stefana, także o tym, że za oknami w Mielcu 16 niby nie pada, ale czuć wilgoć, zachmurzenie 2 na 8 i wystarczy. No i wtorek, to zdaje się, że chyba ta lepsza opcja. Mam nadzieję, tego się trzymajmy i coraz bliżej do urlopu. Komu jak komu, no mam nadzieję, że nie do domu, ale jednak, jeśli chodzi o te ważne informacje, to przedurlopowo. Chyba jednak człowiek ma to poczucie, że to już lada, lada dzień. Kolejne nagranie w muzycznym kalendarzu na 67. urodziny amerykańskiego wokalisty, kompozytora, multiinstrumentalisty i aranżera, także producenta i założyciela zespołu The Hooters. Eric Bazilian kończy 67 lat i my składamy mu najlepsze życzenia urodzinowe. Ciekawe, czy gdzieś tam ktoś słucha trójki właśnie daleko urodzinowo. Budzikowe kalendarium muzyczne.

Korneliusz Pacuda, Country w budziku. Jutro przed godziną 6:00 niezmiennie polecamy i zapraszamy. I gorąco pozdrawiamy, składając najlepsze życzenia dziś solenizantom i jubilatom Pauliny, Alberta, Daniela i Wiktora. Wszystkiego dobrego. Gorące życzenia. No, tak jak i ta data z 2016 roku, kiedy to pamiętam, w Midribach w Kuwejcie zanotowano rekordową temperaturę. Wówczas równo 4 lata temu było 54 stopnie Celsjusza. Wtorek, 21 lipca, za 6,5 minuty 6:00. Tak znowu daleko, Litwa, Łotwa, Estonia i po prostu już Helsinki i Finlandia, może by tak kamperem na wakacje. W Helsinkach szybciusieńko pobiegłem sprawdzić, dziś tak jak u nas w Polsce, w większości regionów pochmurno i 20 stopni. To my słońca życzymy. Maciej Załęcki, Piotr Łodej, dobrego dnia, do usłyszenia, do jutra. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć. A z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła.